Raz, dwa, trzy, to my wspólnie i w porozumieniu. Zawsze pod ziemią, poprzez te na milczeniu. Trzymając się na dystans, jak czytasz od nas veritas. To w oczy kole, pseudo rap pierdole. Se pozwolę, nasze chęci są spore. Stołeczne służeźnia, me do popisu pole. Czekam jak się zranisz i ranę tą posolę. Wrogów spore, coraz większe grono, a osiedla chłoną, autentyk płytę mocno potwierdzoną, nas nienawidzono. My zawsze inaczej niż na to liczono. Ten syf może być na twym gardle nożem. Rzeczywistość tworzę, nie ma tam ciebie. Topisz się w gniewie, wszystkiego nie wiem, ale gdzieś to widziałem. Jak nie rapowałem, mniej wrogów miałem. Mimo to przetrwałem do tego momentu, bez większych przekrętów. Ewenement tu, rap dobrze znany, niechciany, nielubiany. Tylko dla ziomków, bo tylko ich mamy. O siebie dbamy, z góry przegrany, tym co niszczy nasze plany. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. Ewenement, jego najmłodszy element. Bez chemii, bez anemii. To czysta forma epidemii. Słyszalna tylko w miejskim eterze. Zawsze szczerze, Pele Praga PLN. Życiowy tlen dla wszystkich tych, co się duszą. Codzienną suszą i też przetrwać muszą. Silni jak nigdy do tej pory. Reprezentują brak skruchy i pokory. Przez to niechciani, nielubiani. Znowu z wami tak my. Produkcja numer 3 i nasz brudny styl unikalny. Przekaz o zasięgu interkontynentalnym. Nigdy niepowtarzalny, za to często brutalny. Jak teraźniejsze czasy, opisz to na łamach prasy. Jebany leszczu, taniej sensacji łasy. I tak nie zatrzymasz mnie, jestem tego pewny. Bo wybrałem puchar srebrny. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. Tak, to my, wbrew wszystkim nigdy dość. Pozostajemy tacy sami, choć wciąż się zmieniamy, to dumni z tego, że na siebie zdani. Bóg w sercach naszych i na zawsze z nami. Niechciani, nielubiani, nie przejmuje się skurwysynami. Co innego w oczy, co innego za plecami. Dziwko, powód do radości dzisiaj daj mi. Nieraz ziomkami, palcami wytykani. Jebać to, i tak jesteśmy niepokonani. Bo każdy z nas do swego celu zmierza. Nikomu niczego udowadniać nie zamierzam. Czas pokaże jak będzie, ewenement uderza. Beznadzieja, marzenia uśmierza. A kto nie dowierza, sam spisuje się na straty. To my niszczymy projekt negatyw. Ostatnia szansa, nim zejdę w zaświaty. Dobrze wykorzystać ją i nie czekać zapłaty. Żyć nie na raty, dzieciak. Uzyskać pełnię chem grób. Pudrę Z, a światło we mnie. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. To my, niechciani, nielubiani. To my, przez swoich szanowani, wspierani. To my, jeszcze raz z wami, nowymi produkcjami. Wielka siła w nas, niechciani, nielubiani. To my, wiesz jak słuchasz, sam zdecydujesz, czy nam dzisiaj zaufasz. Ewenement.